dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Jerzy Pilch, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. Wiemy już, kiedy kibice piłki nożnej i żużla wrócą na stadiony. NATO włączy się w produkcję masek ochronnych dla lekarzy. Zaczynamy od bardzo smutnej wiadomości dla świata całej polskiej kultury. Nie żyje Jerzy Pilch, wybitny pisarz, publicysta, dramaturg, scenarzysta, laureat najważniejszych polskich nagród literackich. Jerzy Pilch napisał m.in. spis Cudzołożnic, tezy o głupocie, piciu i umieraniu, Marsz Polonia, Wiele demonów czy Inne rozkosze. Był 7-krotnie nominowany do prestiżowej nagrody Nike, którą otrzymał za powieść Pod mocnym aniołem. Jerzy Pilch w sierpniu skończyłby 68 lat. Premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że od 19 czerwca kibice będą mogli wrócić na stadiony piłkarskie i żużlowe. Piłkarska ekstraklasa wznowiła rozgrywki dziś po 82 dniach, jednak jeszcze przy pustych trybunach. Żużlowcy wrócą do rywalizacji 12 czerwca. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że stadiony będą mogły być wypełnione w 25%. Bilety będą sprzedawane tylko online. Na stadionach nie będą przyjmowani kibice gości. Tak zrobimy, żeby odpowiednie środki dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do tego stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą razem. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowała, że do hal i na stadiony wracają też inni sportowcy. Dzisiaj ruszają treningi Ekstraligi Żużlowej. Oprócz tego od jutra też będzie można uczestniczyć w zajęciach sportowych, ale też w współzawodnictwie sportowym na otwartej i zamkniętej przestrzeni do 150 osób. Start rozgrywek koszykarskich czy siatkarskich to przełom sierpnia i września. Do momentu startu rozgrywek sportów halowych będą przygotowane procedury wejścia kibiców również na te obiekty. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia chce uproszczenia procedury nadawania statusu weterana dla uczestników misji zagranicznych, tak by dostawali go za sam udział w misji, a nie jak obecnie musieli gromadzić niezbędne do tego dokumenty. Szymon Hołownia powiedział, że jako prezydent uprości procedury w tej sprawie. Ministerstwo Obrony Narodowej szacuje, że łącznie w misjach pokojowych wzięło udział 114 tysięcy polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Pytanie, dlaczego tylko 20% z nich ma dzisiaj status weterana? Otóż wszyscy uczestnicy misji, którzy chcieliby ten status uzyskać, są zobowiązani do wystąpienia o niego. Muszą zgromadzić dokumentację. To wszystkie dane, które przecież ministerstwa i tak mają. Dziś przypada Dzień Weterana Działań poza granicami państwa. Jest to święto żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także cywilów, którzy pełnili służbę poza krajem nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni. Status weterana ma w Polsce kilkanaście tysięcy osób. NATO włączyło się w produkcję specjalistycznych masek dla lekarzy. Sojusz rozpoczął współpracę z włoskim startupem, który przerabia na potrzeby medyków maski do nurkowania. O szczegółach tej współpracy Wojciech Cegielski. Informacja o dwóch Włochach, którzy ze sprzętu do pływania robią urządzenia ochronne, pojawiła się kilka tygodni temu. Jeden z włoskich startupowców, Alessandro Romaioli, mówi, że pomysł jest bardzo prosty. To są zmodyfikowane i drukowane w drukarce 3D maski. Nazwaliśmy je zaworem Charlotte. Można je połączyć ze zbiornikiem z tlenem. Włożyliśmy do nich specjalny filtr, który ma chronić lekarzy przed zarazkami od pacjentów. Maski trafiły do włoskich szpitali, ale mała firma nie była w stanie wyprodukować ich wystarczająco wiele. Teraz do współpracy zgłosiła się jedna z agencji badawczych NATO. Udostępniła ona Włochom swoje własne drukarki 3D. Dodatkowo włoskie wojsko pomogło w rozwiezieniu masek do szpitali. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Włochy były do niedawna jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie. W ostatnich dniach znacząco zmniejszała się liczba nowych zgonów i zachorowań. Łącznie we Włoszech na COVID-19 zmarło ponad 30 tysięcy osób. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór póki co jeszcze słoneczny prawie w całym kraju, wyjątek to Polska południowo-wschodnia. W Bieszczadach możliwe burze, najcieplej w Białymstoku 19 stopni, najchłodniej w Gdańsku 13. Noc zapowiada się deszczowa na wschodzie, poza tym niewielkie zachmurzenie, sobota z deszczem na południu i wschodzie, w Tatrach opady śniegu od 12 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Aleksandra Budka, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa. To odsłona kolejna naszego spotkania w Trójce. No niech będzie, że to notowanie 1998 1/3. No przecież wiadomo, że takiego notowania być nie może, prawda? Lista przebojów programu trzeciego wróci w stosownym momencie. Tu pozdrowienia dla kolegi Marcina, który zwykle tak mawiał na tej antenie przez lata. Mam nadzieję, że lista wróci w stosownym momencie. Telefony dzwonią 22 i 7 trójek. Postaram się streścić, ale też emocje mną targają. Dziś podczas rozmowy pana Olszańskiego z panem Szyszkowskim, jadąc autem, miałem łzy w oczach. A propos tego, co się dzieje i z pewną nadzieją i tak dalej. Trójki i listy przebojów słucham od 93 roku i wkład pana Marka Niedźwieckiego w mój rozwój, w to, że zostałem muzykiem, jest pierwszorzędny i niepodważalny. Boję się tylko, że w to wszystko po prostu włączą się politycy znowu i oby tak już nie było. Dziś miałem oglądać koncert Dire Straits, tak sobie zaplanowałem i okazało się, że leci lista bardzo wyjątkowa i niesamowita, bardzo niesamowita i słucham jej z zapartym tchem. Marcin ze Zielonej Góry. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And the mistakes I've made a few, I've had my share of sand kicked in my face. But I to była piosenka dla Marka Niedźwieckiego, dla Haliny Wachowicz i dla Bartosza Gila ode mnie. A dlaczegoż by nie? 20:16. Peter Gabriel, Big Time. To był z kolei utwór dla Piotra Kaczkowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357. 21 minut po 20. Wojciech z Żyrardowa, ja chciałem tylko bardzo podziękować słuchaczom, bo w 50% uratowana trójka jest dzięki tym cudownym telefonom słuchaczy, tym mailom, bo redaktorzy to jest jedno. Super, kocham ich nad życie, ale to, co zrobili słuchacze, to jest po prostu 50% nowej trójki, to jest dzięki listom i słuchaczom, ich atmosferze, ich telefonom. I bardzo chciałem właśnie naszym słuchaczom podziękować. Kocham trójkę! 22 i 7 trójek, a także mariusz.owczarek@polskieradio.pl. It made, don't they know we're so afraid? Solution, we're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution, just a boy and a little girl. Just a little town, everybody trying to put us down. So much. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Jeff Beck, Johnny Depp, Isolation. To utwór z tych nowszych na liście przebojów programu trzeciego, która miejmy nadzieję wróci z Piotrem Baronem, Markiem Niedźwieckim, Haliną Wachowicz i Bartoszem Gilem. Wróci tu do trójki na Myśliwiecką 357. Takie listy też przychodzą. Te izolacje wspierałam w ostatnich notowaniach, teraz mi głos odebrano. Jakby to skomentować? It's a sin. Niedźwiedź mawiał, to jest syn. Pet Shop Boys z historii listy przebojów programu trzeciego. Za 28 minut 21. Teraz się zatrzymujemy, bo życie płynie, życie przynosi nam różne wydarzenia i dziś przyniosło nam wydarzenie bardzo smutne. Barbara Marcinik jest w studiu. Dobry wieczór, Basiu. Dobry wieczór. No, twórczość Jerzego znajduje się na naszej liście przebojów. Absolutny szczyt, bo przeczytaliśmy, znaczy nie my, tylko aktorzy cudownie przeczytali 7 książek, więc myślę, że to jest rekord. Zaczynaliśmy tę wspólną przygodę z Jerzym w roku 2004, no więc 16 lat minęło. No i bardzo miło wspominam lektury Miasta Utrapienia. To Miasto Utrapienia to oczywiście Warszawa. Był tam dworzec centralny i tutaj, ponieważ nie jest mi wesoło, tak bym powiedziała, więc zażartuję, bo myślę, że Jerzy chciałby, żeby teraz troszkę w jego stylu, ja w jego stylu nie potrafię, bo to jest nie do podrobienia, ale pamiętam, że zrobiliśmy mu taki kawał, ponieważ, jak powiedziałam, częściowo akcja toczy się na dworcu centralnym, a mówi się też o Wiśle, w której się urodził, która to Wisła nazywała się Granatowe Góry w Mieście Utrapienia, to poprosiliśmy nasze młode asystentki, żeby poszły na dworzec centralny i poprosiły panią, żeby przez megafon ogłosiła, że właśnie na peron drugi tor tam, który się wjeżdża za moment pociąg z Granatowych Gór do Warszawy. I one się zgodziły. No to było coś niesamowitego, bo rzeczywiście przez megafon śmiertelnie poważnie pani ogłosiła. I ja byłam tam, obserwowałam reakcję ludzi i tak w takim, tak zastygły te babiny z tymi torbami i tak patrzyły. Bo czekały oczywiście na pociąg z Wisły. No, to było z Granatowych Gór. Więc to taka jedna zabawna przygoda. No, też zabawne było to jego przemieszczanie się, no bo urodził się w tej Wiśle, czyli do rzeki Wisły miał niedaleko. Później przeprowadził się do Krakowa, no to w dół Wisły ewidentnie poruszał się. Potem do Warszawy, więc podczas jednego z wywiadów zapytałam, czy on tak konsekwentnie już nad Bałtyk wybiera się. Nie, do Gdańska nie, aczkolwiek wiem, że lubił Trójmiasto. No i umarł w Kielcach. Już nie miałam odwagi zapytać go, dlaczego tam przeprowadził się. Nawet myślałam, że to jest jakiś żart, że to fake news, no ale potwierdza się, że rzeczywiście tam zmarł dzisiaj. Tych książek, jak powiedziałam, 7 przeczytaliśmy. No, wspominam też niesamowitą przygodę z wiele demonów, może ja nie będę odmieniać. Wiele demonów czytał Maciek Krztur. Stu, no, nie używa się przymiotników i tak dalej, więc i przysłówków, więc nie powiem jak, ale to było naprawdę tak śmieszne, tak cudowne, bo poczucie humoru, Pilchak powiedziałam, nie do podrobienia, ale też bardzo specyficzne. Taki pół uśmieszek i te takie oczka przymrużone. No i czytając jego książki zawsze umierałam ze śmiechu. Przepraszam za słowo umierałam, akurat dzisiaj może nie powinnam. No i oczywiście im później, tym były one smutniejsze, tym były takie jakieś bardziej rozsypane jakby w swojej konstrukcji. Chyba ostatnią, jaką przeczytaliśmy, znaczy aktor przeczytał, to był Portret młodej wenecjanki w 2017, a więc ta nasza przygoda trwała 13 lat. No i ilu ja już wspaniałych ludzi żegnałam. Zawsze jej powtarzałam, że już więcej nie. Już nigdy więcej nie będę w tej roli występować, no ale dla Jerzego, no, czego się nie robi. Bywaliśmy u niego przy chorzej, już był bardzo chory i tam nagrywaliśmy z nim rozmowy z Wojtkiem. Śpiewał kolędy protestanckie. No, masa przygód. Będzie mi bardzo trudno przygotować się do audycji niedzielnej. Bardzo trudno, bo to za dużo materiału, za dużo wspomnień, za dużo pomysłów na to, jakby zrealizować idealną audycję. To nie będzie idealne. No ale żegnałam Janusza Głowackiego ostatnio. No to Jerzego też muszę. Twoja audycja poświęcona Jerzemu Pilchowi na antenie Trójki w niedzielę o 21:00, tak? No taką propozycję otrzymałam. I przyjęłam? No wiadomo, że nie cierpię godziny 21, no ale oczywiście daję, że zrobię wszystko. To tak brzmi dosyć nieprawdziwie, ale jeszcze też postaramy się, skoro powtarzamy tyle powieści, no powtórzyć którąś z tych książek, które, o których wspominałam w Trójce. No, to są prawa i tak dalej, i tak dalej. To jest cała ta kuchnia radiowa, o której się nie mówi, bo jest kuchnią. No, w kuchni jak to w kuchni. No właśnie. Ale wszyscy lubimy kuchnię przecież. Barbara Marcinik. Dziękuję. I to słowo, ważne słowo o zmarłym dziś Jerzym Pilchu. Specjalna audycja Barbary Marcinik poświęcona Jerzemu Pilchowi w niedzielę na antenie Trójki po 21. Basiu, dziękuję ci bardzo za to spotkanie na antenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten wieczór z tobą, Mario. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants that night to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple Rain i Prince to też historia listy przebojów programu trzeciego. Za 14 minut 21. Wszyscy widzimy, co widnieje, co wisi wciąż, jak to się mówi u nas żargonem radiowym, co wisi wciąż na stronie trójki, tam gdzie powinno być notowanie numer 1998. Jakby to ująć? To jest od nas niezależne. Choć dla Państwa może to brzmieć dziwnie, ale takie są fakty. To jest od nas niezależne, więc w tym miejscu, gdzie jest notowanie 1998, to takie, którego nie było na antenie, tu też pojawi się słowo, które dzisiaj padło wielokrotnie. Mam nadzieję, że w tym miejscu wkrótce pojawi się to prawdziwe, zaprezentowane przez Marka Niedźwieckiego na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia 15 maja. To notowanie z tą piosenką, tak, z tą piosenką na miejscu pierwszym jako nowość. Więc prosimy o wyrozumiałość, bo robimy co możemy, ale czasami nawet to jest za mało. Bywało tak, że byłem zły na Marka. Pamiętam, jak wyjechałem za granicę i wróciłem w 2007 i pana Marka nie było w radio. Odgrażałem się tam sam do siebie, że nie... Dobrze, nie to nie, ale w gruncie rzeczy czekałem tak jak teraz czekam, że wróci i wtedy czekałem. Kto miałby mi puścić w radiu utwory Michaela Franksa, Jamesa Taylora, tych wszystkich marudów amerykańskich wspaniałych. Jeżeli nas gdzieś słyszy, a może słucha tego wszystkiego, to ja się przyłączam do tego chóru, żeby wrócił, żeby znowu z nami był. Bo jesteśmy trójką, my wszyscy razem i chciałbym, żebyśmy pozostali tą trójką. Ja mam na imię Zbyszek i dzwonię z Elbląga. Trzymam za was kciuki, jestem z wami od zawsze i będę z wami zawsze. Just not time.